חניות זד גב בוי קודקי כי מגופת מרמה חריבי משם קורגרי קלון מדר איזין דגים מגופתם כי מאח פוצ'ם ענם אמונם דר עמי זמין מגרז מי עמי בתנה כי מקנה בסנימו ברמי היי בתן מבינם את מסוזם Bebinam et mesuzam Ey vatan Bebinam et mesuzam Ey vatan Ma baroy te memeram Vachte mebinam et vatan jon Dilem ezan asachtar אחבולת מפעמם תגוי צ'שמו משוונתר מו מקנם חתום מפרטוי מרבן בתן התיגשר אגר מו ניגע בו ניקנם בתן הבתן מו ביידו מקנחר אי בתן בבינם את מסוזם אי בתן בבינם את מסוזם אי בתן בבינם